بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آخر کې زجر بیانې هغه خلق له چې قرآن نه مخاړول او تکذیب کړو چې مخکې ذکر شو کذب آیات الله وصدف عنها. آیات کې زجر دی چې دا خلق ستا ناس دی بیا دنیا کې دنیا کې هو صرف د الله کتاب او بس کڅوک ناستو نو دیتا ناستو کچا سو جون ته راو دنیا کې او سوزان لے اسباب تیارول نو صرف د قران د پاره چې کوم خلق د دین مخړی او دیوان دی عمل نکوی ملاوی چیغی دنیا کسو تناستی او دی تناستی چی ملائک راشی ملائک کل عذاب دی پار رازی او ملائک کل موت دی پار رازی دا دوکاری عذاب د پاره چې براتل خو هغه مخکې امتونو کې وو چې باندې والله عذاب نازلو او ډایرک نه بلکې د ملائکو په ذریعہ باندې نو بس هغه ته به وي ملائک نور سوکو خو جبریل علیہ السلام اغتبا اللہ حکموں کی اجازت دے اکنو او یو چغوالا مخلق با حلاکش داد ملائکو پا ذریعہ اللہ عذابونا دنیا ترا لی گلی مکلے و تداسی ممیلیو چیز آزمکا پہ الٹکا نغا بیا چغانو ملکی زمکا ویر آواغستا دویخنا اولتا ویکلا قوم دلوت علیہ السلام دا زابونوی چلی دا ملیکو پلاس خلقو لور کئی او کل دازی چی ملیک پکی نئی بس اللہ پل قہر و غضب پا خلقو بان نازل کی یا پا شکل دا توفان کی عادیانو باندې راغلو او یا په شکل د باران کې د کانو چوام ترناله متورا یا په شکل غرق او د خصب کې غرق او خصب غرق او خصب غرق لکا قوم د نوح علیه السلام فرعونیان او خصب چزمکا کی دا غصی خرق کیا و علاک شی دائی اغچی ملائک پکی نئی اخپلا اللہ عذاب ورکی دے امت کی خواغ عذابونا دے استیصال چی بالکل بے کندیو شیان رازی مخی امتونو بانی چرات لبا نا قرآن دیده کی علامی یاد دی دی قیامتو چی دوی تا انتظار کوي او دوی موت یاد دی چی دوی تا انتظار کوي ادا دوارا دا سی خلق دو پار عذاب دی خواه کالامی راشی نوم عذاب دی زکا چی ایمان پیدا نکی توبه نقبلی گی عمل نقبلی گی عذاب شو چیلا مخکار شی او که موت راشی زن کدن راشی ناغم دا غصی دے بس نبک ایمان پیدا کئی نبک عمل پیدا کئی ہو نبک توبه استل قبلی گی ندی امت انتظار دار دا زجر دے کل جدی مخلی دا قرآن نا تکذیب کی دا آیاتنو وحل ینظرونا دی بس نور سو تا انتظار نکی خوا نور سو دی چگه تا انتظار رکی نور خونه کتاب نازی لیگی نبل پیغمبر رازی دا دین کاتا خو ختم شوا چگه قرآن نازل شو نو کله چې په دې دی او بندا اسلام نشوا تسلیو نشوا اطمینان قلبی حاصل نشو نو څنګه د نور څخه انتظار نکوي هل ينظرونا انتظار نکوي دی الا ان تاتیهم الملائکۃ مگر دې تا چې راشي دي تا ملائک د عذاب او یا سی ربکان او یا راشی ربستا پخپلن تا دو قسم عذاب پخانے کنا کلبا ملائکو پلاس باندیو کلبا اللہ پخپل قہر و غضب سر تباکلو او یا سی ربکا غیت اشارہ او یا سی بعضو آیات ربکان یا دې ته انتظار کی چرآشی بازی علامی دا عذاب درپستا چې قیامت ته دا غیظ پر علامی دي چې غیظ اشرات الساعت ویل شي جناب اسلام ویلو قیامت باندې قائمیږي تر هغه پورې چې تاسو لس علامی وینې کنو چه غدری دال دی دری دال دی دجال دی دابت الارد دی او دری خصب دی خصب پا مشرق کے مغرب کے او پا جزیر عرب کے او بیا یاجوج ماجوج نزول د عیسی علیہ السلام او طلوع الشمس من مغربها قبل غار نور راحتل بلی پکې اور یاد کړو چې هغه د عدن ناروزی تارب زوم کنا خلق و محشر تراجمه کوي اخو بی آخری علامه دا دا علامه چه موجود شی نباس بیا دروازه بن شوا توبه نقبلی گی ایمان نقبلی گی یا تی عباد و آیات ربک تا اغیط انتظار کئی چراشی عباد و علامه دربستا چه علامات قیامت تی حضوی مانا داوم که چه باز علامون امراد موت تی بس چه دار سلی موت راشی نو دا علامه دا چه بس دی پا که خاخه شخا ولی چه تر دغا وقتا پوری دو توبه وی نیستا عمل سم نکو ایمان صحیح نکو او موت و تراغ نو بس تباش کنن دیزکت عذاب سر راوڑی خواه یوم یاتی بعض آیات ربکا اگر وزو چراشی بعضی علامی در افستا کغا علامی در قیامت تی خاص علامی چنزول عیسیٰ علیہ السلام او دابت الارض دی یا جوج معجوج دی یا نور را خطل دبل طرفنا دغا علامی چراشی لا ينفع نفسا ایمان وان پیدا نور کی او نفس لا ایمان روڑ اللہ گئے یعنی دقا وقت کی بدو قسم خلق خام خواہی کنا کافران بئی چاگی خو ایمان نور آوڑے او اگا مومنان بئی چاگی گناہ کرے و عملون بد کرے و او توبین و استلے ایمان وو لیکن عمل پکې نو کړی نو ځواله محتاج دي چې چا سره ایمان نو نه محتاج دي ایمان ته چې ایمان راوړم چا ایمان راوړیو خو لیکن عمل نو کړی نو محتاج دي عمل ته چې عمل کوما نل رب عزت وي ځواله نه قبلي ښا کسو کی ایمان راوړي چې مخ کی ایمان نه راوړي هم نه قبليږي کسو داسې چې ایمان راوړي او عمل نه وکړي او چې زو وس عمل کوما نه قبليږي دا دوه مطلب شوخه نه د کافر ایمان قبليږي په هغه وخت کې ان د ګناګار توبه قبليږي په هغه وخت کې جدا جدا دي کنه ها پیدنور کی او نفس تا ایمان راوڑل داو لم تکن آمنت من قبلو نو دی چی ایمان راوڑی مخی مخی دا دینا او اس پدغا وقی ایمان راوڑی نو ایمان یا نقبلی گی یو دا دی دویم یا او چی ایمان راوڑی و لیکن عملی نو کرے ایمان سره عمل نو کړي ګناو نه کړي او جرم نه کړي نو په دغه وخت کې ځان سموي چې زه توبه وباسم او زه عمل کوم الله وینا او کسبت فی ایمان اخرام یا نو دې چې عمل کړي وي د ایمان سره د خیر او د نیکه ایمان خو په عمل نه دې کړي او چکل علامه اولی دنوی وزو تو باو باسو ماو بخن اغوارو ماو اللہ سر اخپل معامل سپاکو ماو بیا بچر داس نکو ماو دو منزو نکو ماو زبا حجو نکو ماو زبا داد اللہ ویاسی لگیا کنو دی وقت کیس چه نقبلی گی بس چه مخ کدی ندی کلی نوست نقبلی گی تا چکل علامه راشی علامه هو جتا په بازي خلقو باندې راضي چې دویمه معنا شي چې مراتب موت شي چې کافر ته چې موت راشي نو د ایمان راوړي خو ایمان نه قبليږي څومره خلقو چې غوالي دي نه دي قبول شي فرعون ته ګورانو یا ګناګار دې ډېر سخت ګناګار دې او پوښه په ځان باندې چې زما ټیکټ خو کټ شو زما ویزه خو کټ شو زما پوه شو په ځان باندې نو سکړېری چې وی او ډېرې توبې او باسي پلا وینا دا وښنه ده کنه هغه وخت خو ستانه تیر شو هغه وخت چې تعالی الله اختیار درکړ او خیر خیریتو او سدلی دلی نو اوس خوستا نظر په بل عالم باندې پریوتو گوری چه سدی ولی دو تو سوائی چه ایمان راولم تا نشی که دیخوا دا موت خبر ار چالا وردی هر چالا که مخی سوک مردی پداغ حالت کی نوم که اوس روانی امری نوم او کرستوم تغه دو عام خبر شوها تغه کډیر مخلوق راوي ها چې کافرانو او موت و تراغه او دغه وخت کې کلمې وی ها ایمان راوړو ولئن فاو نفس ایمانها نور کی فیضن اور کی یا گنہگارو ډیر سخت گنہگارو بس شه کلمې ویلې او ایمان راوړو نور نو سم شوي ست نو سم شوي او موت پراره نو هغه دغه وخت کې توبې او باسي چې الله معافی راتاو کې الله وی دا وخت نه ده کړه او خطر شو نو پدې کې دې آیات لاندې بیا ډېر مخلوق راوي ها موت یوم آیاتی بعضو آیات ربکا دا هم دو علامو دا آیاتونو دا رب ندکنو چی دن کدن شروع شی بس من ماتا قامت قیامتو ہو حدیث کرار بی چی سوک مرشنو پاو قیامت شا پیدا نور که یو نفس تا ایمان دادو چی ایمان نورا وڑی وقتی او نو پیدا ور که دو تا توبه دادو عمل دادو چامل نو کړي په ایمان کې ده خیر کولین تزویرو زجر دې کنه دې تناسي دې ته په انتظار یې الله یې زه انتظار کوي ها دا زور نه ده انتظار خو کنه دې ولي وته وی چې کولین تزویرو دا توبیخ دې قران کې دا ډیر راځي زور نه راځي خا الله رب العزت زور نه ورکی چې ده چې قران سره هم تعلق او رابطه جوړ نه کړه او په دې باندې رمضان کامیاب نه کونو بس انتظار کوي نو ها ان منتظرون مونږه انتظار کوون کې او استاد عاقبت تا استاد انجام تا څه بدلنه جوړیږي ان موږ منتظرو ان مؤمنانو ته وی پیغمبر ته وی چې وته وای چې بس چې نه کوي عمل کنا او زموږ دا کاروم خوخ نه دی کنا نو بس انتظار کوي نو ډیر خلک په دا انتظار کې اوسم پروت ته ها اکل کلا دخلی نوخی جم چطو توی چیرو رضا دمرک پتا نلگیو دیر وقت دی دنیا کی تیر کسی تی جوڑ نکلو نراش توبو باس دا پات وقت خوب داخرت تا پار سوکا کنخا او دا تج سکین دا داخرت تا پار ندی کنخا ناغسوی وی خدای دی قیامت راولی نو پتا بولگی خواه چه تو خما تا گنانگار وی کنا او زان تنوی گنانگار خدای دی قیامت راولی نو وی انتظار کونو خواه کی ندواز انتظارگاه کی انتظار کونو خواه قیامت سل راولی تو بسو چلو کی قیامت کی اغه زه خود د عمل نه دی اغه د ایمان نه دی د ایمان زه خدا او دنیا وا چلا زل زر کړي وا نو ستدل ته کې سن کینو خدای د قیامت راو جنل ته بیا ایمان راوړي او بیا باندې کامل کې ځکه الله او تو نامن زی ته وایا چې نامن تذرون مونږ تاسو سره انتظار کوو چې تاسو نو دا صاحب په کومه غاړو ځی ښه دا بل اسنګي دغه خلک عمر ډیر ناشنای کړه دا یو زجر تر اوسه پورې په یاراز د قران چې ګور الله وی زما د آیاتونو تکذیب کوي او مختنه اړی را اړی اړی را اړی یسدفونا یسدفونا د دې باندې انجام دی ها دویم زجر اوازه کوي ها چې دا کم خلق دی چې هغه د ورځې ته پاتې شو. ایمان راوړو نه عمل وکړو او دغه ورځې ته په انتظار دي چې پاورز وکاو کنه وي ښا. دا خلق خی د قران نا منکرین مخړون کی ان الذين فرقوا دينهم بشکا کسان چې دنیا تاسو نس کو دنیا ټوکړې کو اختلاف پکې جوړ کو سره دې نه چې مخ کې وته ویل شي او 153 کې دا دی 153 کې چې مکه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. قران نه موجودا کیږي ګوره موجودا کیږي ګوره ډېر لوی اختلاف به جوړ کینو تفرق به جوړ کینو اغیاغه کار وکړه یودا شو کنه چې مخکې ذکر شو کذبا صدفا یذفون دا جدای نه ده نو چې یودا شو نه الله یفرقو دینهم اوس یو شماره وسو شماره چې سور ډلې پکې جوړې شي پار یو کې پار یو فرقه کې څومره ډلې جوړې شوې بشمار دي ښا مې بشکا کسان چې ټوکړي ټوکړي یک دین خپل او اختلاف حکم وکانو شیان او ګرځې دو ډلې ډلې شیا ډلې ته وي ډېر ډلې څنګه جوړ شوې یوازې په شیو کې څومره ډلې دي دا یو نوې زیاتې دي دا نور لاسکه ښه وګرځې دا ډلې ډلې لستمنهم فی شئ یو معنا لستمنهم فی شئ نیتو د دې ډلو نه په هیڅ یو ډله کې نه تو د دې فرقنا په هیڅ یو فرقه کې اگر کدی تابان یې ومنم کدی کنا چې زوم ځان لړل جوړ کړم زوم ځان له جماعت جوړ کړم دا وی کنه واصل پرستا الله رب العزت وی چې نه نه ته پاګه ډلو کې نه نه هغه غوږی چې فرقو دینهم دنیا ټوکړې کړې ولست وینم په شین تبا ویډلو کې نه ذم انا لستمنم فیشن نیت د دینه د دې زموارنه په هیڅ شي کې د دې د زموارنه تېس نه زموار ستنه دې ته پوس نه کی چې اول ډلې جوړ شوې نه ست زمواري دانه لستمنم فیشه تانا اللہ دا تا پوسنکی چی دا ڈلیولی دیر شو دا گمراہی دیر شو دا فرقولی دیر شو نا دی دا تا پوس با اللہ دی نکی تا خو دیزی موار دی خوا دی جوڑ اکڑی وی نو دی نو تا پوس کئی کنا چی دا ولی ام ڈلی جوڑ اکڑی وی ولی دیو بلن جدا شوی وی کست من ام پیشن نګور ډیرو خلقو ظالمانو دا آیت دا ائمو په حق کې لګولې چې دا امامانو دا دین ټوکړې کنا دا مذهبونه چي دي دا امام ابو حنیفه امام شافعی او احمد بن حنبل امام مالک رحمهم الله تعالی رحمتا واسعتا دا یادي وی دا دې دا دین ټوټه ټوټه کو ان الذين فرقوا دينهم هر دله کې ظالمانی کنه ها چلا وی الا الذين ظلموا منهم مونږ وايي اصل دلیل پېښ کا کنه وایا ته چې دا آیات حمل کئ په مذاهب باندې تاسو سره دلیل کنه اساس تا خبره وا خلق منی تراش حدیث تے ترمیزی راغستے رے بے حقی راغستے رے حدیث تے دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ او دا سید ابو هرره رضی اللہ عنہ هغه وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آیت ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا للنبي دا سوق دي هغه وی هم اهل البدع واهل وأهل الشبهات وأهل الأهواء من هذه الأمة ذي أمة بدتيان ذي أمة دنيا پرس شبهات والا گمراه خلق من هذه الأمة ذاتي نمراد دي أهل البدع بيوي قال لعائشة يا عائشة نبی علیہ السلام حضرت عائشہ توی چی عائشہ چی هم اصحاب البدائی بیوی چی انہ لکل صاحب معصیت توبتنو دار گناہنگار توبہ قبلی گی توبہ اشتا دے ولیسا لصاحب البدعت توبتن دبدتی توبہ نشتا دے بیا وی چې انا بری ام منهم وهم برا امنی زد دین به زار ایم او دی زمانہ به زار دی حدیث را غلو دی آیت په معنا او ترجمه کې ښا اته چې حمل کته هم حدیث پیش کا کنا چې پای مو باندې ایم مخو تابعینو کی راضی تبی تابعینو کی خیر القرون کی راضی چی نبی علیہ السلام صفت کردے چی خیر القرون قرنی ثم اللذین ایلونہم ثم اللذین ایلون بہتر زمانہ زمانہ دا اب یار پسی تابعین دی بیار پسی تبع تابعین دی چی بدے دریمہ کی کنور نراضی نی امام ابو حنیفہ و امام مالک پا کی راضی دی پدے دریم قرن کی دیخوا د باغیه څنګه حمل کوي دا وګوره د دې کار تمره سخت دا دی تعصب دې داسې خلقو سره یو دا دلیل چې حدیث وګوره حدیث بل دا دلیل چې قران ویو کانو شیان وکانو شیان دې کې اشاره شو کنه چې دا هغه خلق دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې د آخري زمانه علامه ده دا چې رستو خلق با په مخ کې خلقو پسې بدره دی وي بدره دی صحابه تابعینو ائمه پسې بدره دی دغه ته شیعگان د شیعو مذهب ده دی چې ری په صحابه پسې بدره دی وي عیبونه او قسمه قسم او تر دې پورې چې لکه د ایمان نه وستلی دي چې بس یو څو تنه پاتې شوې دي په ایمان نور ټولو دي ایمان د غوتی دي چې شیعانه وي نو بس پوه شي چې دا خلق یا دی کنه دا خلق یا دی چې هغه په سلفو پسې صحابه پسې لګیا دي بدی رضی پوی پیغمبرانو پس لگیا دی ای امہ خدا سے ندی ای امہ خدا صحابو احترام کردی او داغی دا عصمت قائل لی نار قسم خلق دنیا کشتا دیخوا دے پو دی حمل کردی دیخوا انما امرهم اللہ بیشکان فیصلت دی اللہ تدان چل کله ته نی دی موار نو سوق دی موار دی ستان دی تاسو نشی کېده نو انما امرهم الی الله دی فیصله الله ته حواله ده دین و تاسو کې الله اهل البدع اچنن په دنیا کې احکار دی کنه یو په خوانی به ذاتیانو هغه خوارج او معتزله او دغو چری چرته په بعضو مسلو کې اختلاف کړو کنه ازي مسلې وی چې هغه نه منلې او قران کې وی یو دا مسله وا چې شفاعت بکیږي هغه وی نه شفاعت نشته بل مسله دا وا چې مسلمانی او ګناونه تنه شوی نه به جنت ته چې ګناونه په سو طریقه باندې ختم شي یا په سزا باندې هغه وی نه چې ګناونه کړی او نشته لري جنت ته دا څه ده الله دې لیدو د نه لیدو مسله کې هغه خلاف او چې الله نشي لري نه دې دنیا کې او نه په آخرت کې دا ډېر مسائل را خو دا به د تیانه سو په مسلو کې اختلافات وو او یې ته په خواني به د تیان ویلې شي زاړه او یو دا به د تیان دي چې نوې طریقې په دنیا کې رایستې دي ګوره چې دا په اسلام کې نشته ده دا په اسلام کې نشته د پیغمبر نه ني ثابت صحابه نه ني ثابت دغه دریو زمانو کې چانه دي کړی او هغه نن کېږي په دنیا کې قدم میلادونه دي او قدم ماتمونه دي دا نو او هغه کې نو پیغمبر پیدا شو ژوندې شو او پات شو دا هغه نو خبر ده دي نه دا اصل بدعت ته په دنیا کې ها څومره مخلوق پاره پسې دي او څومره قدر عزت او احترام کوي په ګناه کې دومره مخ کې دي په ګناه کې دومره منډي وي او دومره همتونه کې دومره مالونه لګي دومره پکې روزي هم نيسي دا دومره له ترغيبات ور کوي ګناه تا بدعت ته چې پیغمبر وي د دې توبه نشته ده ها دا خلق یا دا څه دا نور ور پسې چې کوم بدعت کیږي په عبادتونو کې کیږي په جمعاتونو کې کیږي ورځې شپې ولا مقرر کړی دي قسمه قسم ختمونه دي او دواګانې دي نور نور څه دا ټول الله وی وکانو شیان څومره ډلې جوړې شوې ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون الله به خبر کی چیزی سکڑی دیم ولی چکڑی دینا ندی خبر تینا نا کنا کم دے خبر دی کدی دا دید حقیقت نا خبر نا چر بینکو لخا چر بینکو چی سوک تینا خبر دینا آگی دیو کی کنا آگی خوال ام ندی آگی سوال کی چی اللہ شکر دی چی اللہ دی خلقنا منگو ساتی دید دی عمل لهم منگو ساتی تدید دی دین نمونگو ساتے اگی خدا سوال کئی خواب اگی دا حقیقت نخبر دی کنا چی دا خو دین ندے دا خو لو بے اٹوکی دی لعبن و لہون لو بے اٹوکی دی دی ندی خبر اللہ بے قیامت کی خبر کی چاہتا سکڑیو نو اگا حبا ام منصورا اگر سوال و تو ختم شو تو وہ اس داغی سزا برداشت کہے داغی عذاب با برداشت کہے دی خون دی خبر اللہ بے خبر کی بی ما کانو یا فعلون خوا چیدی با کہ خپل عمرون ختم کری خپل زوانے ختم کری خپل مالون ختم کری دا ہوئی زمون عقیدہ دا ہوئی خوا من پلانے خاندان پا دی فخر و لویوم کئی گورو دا نداغی فعل مختصر خلاصه ذکر کرا چا سگران کار نده من جا ابل حسنت چا چی دنیا کی نیکی کڑی و توحید قبول کڑی و سنت قبول کڑی و قرآن سر وقت تیر کڑی و دنبیاء و دا دین او د صحابه کرامو قدر او احترام یې کړو بالحسنته فلو عشر امثالها عزیز پاره بدلی دي لس بدلی دي یو عمل لس اجر او ثواب الله ولا ورکی چې توحید نه راوخلی تر ادنا سنت پوری ادنا سنت خا هر عمل با اللہ لس بدلی ورکی ومن جاوی سیئت یا چاچرات لکلیو پا شرک سر دغس ورپسید شرک نپس پا نورو گناونو نمبر پا نمبر باندی فلا اجزا اللہ مسلام دلوا سزا نشی ورکو لے مگر مناسب داغیم دیو گنا یو سزا دیو گنا یو سزا یو عذاب وهم لا ظلمون چری ودی سر ظلم او دیاتے نشی کے دے دا دی سر تعلق ساتی رستو بیازان لخبر دا حلی انظرونا دی انتظار نکی کلچ قرآن پری خود الا انتا تیوم الملائکت و مگر دیتا چراشی دیتا ملائک دا عذاب او یا تی ربکا او یا راشی دیتا ربستا پخپلا پا عذاب سران او یا تی یا بعض آیات ربک یا راشی بعضی علامی دا ربستا او علامی دا قیامت تی آخری علامی دی چدا غی نپس بیا دا توبی دروازا بندشی او یا امرت تینا دا هر انسان موت تی یوم یاتی بعض آیات ربکا پاورت باندی چراشی بعضی علامی دا عذاب دا ربستا چڈیر مشہور پاگی که موت تی چدا دا هر چا حال او روان دا خبر خوا روان دا دا پار چا راضی لا انفعو نفسن ایمان و فیدہ بورن کیا نفستا ایمان راوڑل دا و پدغا وقتی کڑیر کلمی وی لم تکن آمنت من قبلو نو دے چی ایمان راوڑے مخک مخک دا دینا پس دغا وقتی مخشو دغا وقتی آتشو او کلمہ خوالو ارت لکنا کلمہ وی چوس ایمان راوڑا مخا نقبلی گی اللہ وی دا خود کافر حال لے ہاں دا گنانگار حال او کسبت فی ایمان یا خیران او یا حقا چی عمل ندے کڑے دی ایمان سرا دا خیر کسبت مانا لم تکن کسبت دا غیر دلان دے دیخا لم تکن آمنت او لم تکن کسبت دا دی ایمان وہ پا عمل ندے کڑے بلکل اڑو قبلیت ہے ندے مخ کڑے جماعت ہوتا نو معلوم چه عمل ندی کڑی دی ایمان سرا دی خیر او غوث عمل کی اس توبو باسی دی گنانا انو قبلی گیم نو دیو تووی خوبیام داغی شانگری دا نو اللہوی زخد قل انتظرو انتظار کوئی نو چه نمان اے خبر کنا بس انتظار کوئی انا منتظرون منگو منتظار کو استاسو انجام تا ان اللذین فرقو دینم بیشکا کسان چیزنی ٹکڑی ٹکڑی کو پدین کے ڈلے پیدا کری او پدین کے مختلف رسمنا رواجونا پیدا کرو جسے خوخ اینو آگا کئی پکے ای ازیاتی گیلا خوا زیاتی گیلا خواب ہے اسی او دغاو که اسی او سر سلویختی و مرگر اکلا دا باکی سلویختی دا دا سی برور او دا دی دا بدعات دیاتی گی که نخوا فرقو دینام نوی نوی طریقی نوی نوی کارونا وکانو شیعن او گرزیدل ڈلی ڈلی پشاند شیعگانو ادی او سر زکاوی خوا چی اول دشمنی د قران سره دی کړی دا ځکه دی قران ته دی د الله کتاب نه وي دا هوی ستنه بيځي خړلې دی او ستنه شک دې پکې او قران دا غینه مانی کړ ځکه دلته دا لفظ راوړخه چې دې خبرې لومبي زی موار په دنیا کې څوک دی وکانو شیان دا خلق هغه مخکې د قران نه انکار کړي دلې سنور سنور سي جوړ کړي ښه نه ته د دین په هیڅ یو ډول کې په هیڅ یو جماعت کې استادان لا بنیادی او مقامی جماعت ته چریتا اسلام ویل شي باز داستا جماعت او دا پاګ ډلو فرقو کې نه دي چې خلق جوړ کړي دي دلې فرقې ستوي چې ما او تا جوړ کړي هغه ته دلې فرقې وي دا خو لا جوړ کړي دي نزدک لستوینم فیشن اځه معنا نه ته د دې د زموږه نه پیس چې کېم الله تعالی دې تاسو نه کوي انما امره مل الله به شکا فیصله دې الله تحواله ده ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به الله خبر کی چې دې سکړیو دا د حقیقت نه خبر کی چې دا تاسو کولو تم ځان له ثواب ګټه کو ګناهم ګټه تاسو جنت ګټه کو جهنم هم ګټه تم سکولو بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنتي چا چرات لوکړه دنیا کې په توحید سره او دغه سي په هغه عملونو سره چې توحید سره تعلق دی او کنکشن دی کاغه ادنا ادنا جهادیس کی راضی ترمذی کی راغلو چې او سره او دغه څنګه پرتو په لار کې نغې ته نا خوا کړه ډډې ته کړه نو فغفر له الله زغه دغه عمل نه رضا شنو بخنه او توکړه ډېر ډېر غټ کار دی وکړه دا ډېر تکلیف او خلق ته اسره دې نه چې چایخه او ناغه په بادو غنل چې ولې زما څنګه په لکړه هر کې سمشته کنه دنیا کې بدبخته والله هغه ته معافي وکړه چې هر ته زبردست کار نو حسنه کې دا ټول داخل شنو اماته الازا عن الطريق فله عشر امثالیان دد پار با لس بدلی داغینا ومن جاب سیتی چاچ رات لوکلو پا شرک سران او داغا سید شرک سران نور نور کارون چی دیم دیر کارون دی کنا دا ملکو پا یو رس خالی نی خوا دا سخو پا که غٹ غٹی کنا بدعاتو ادا وارو وارو خوار رس کی گی ممکن خبریو خوا نا ټول په صحیح اکرال فلای ذا اسلام سزا باندې شو ور کول دی لا مگر داغي عمره یو په لسنا یو په یو بس ولي وهم لا یظلمون ځکه الله زیاتې نه کوي الله انصاف کوي نو دا داغه عدل او انصاف دی ښا چې د ګناه سزا یو په یو ور کوي او د نیک عمل یو په لس ور کوي نزا تردیب پوری مزامین و دو قرآن ذکر شکا ارستو بے خلاصہ بیانی